قدر ما احساس کو کہ براق اسے چمکے کوہاں سر کا نبو بیت نخلستانی سرزمین سرا موارد ہوتی جبریل علیہ السلام و السلام عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ارکت درکت نفل بہن نماز بہن نعود نماز بہن جبریل عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرزمین سرزمین طیبہ مدینہ طیبہ سرزمین ایتی مہاجر محل ہجرت آخرہ کی تو کوچ کنے بہن دی آئی اسی آباد میں مسافرت دیما ادامہ پیدا کو بلک سرزمین رسنگ آ سرزمین نورانی اسفتیں سرزمین یک جبریل علیہ السلام ارگو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہم نماز با من نماز و انتو سوار گو تو جبریل ارگو گیا سرزمین سرزمین مدین وہمی ترتیبات دیما تے دیکھ جاہی من نماز و جبریل ارگو گیا محل سور سینائے محل ہما جائیں کہ اللہ جل علا شان ہوا با موسیٰ کریم علیہ السلام ادا اللہ پاکا کلام فرمان تگوتی نبی قدر عظمی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک جل علا شان ہوا وتی کلیمی شرف عطا فرمان بعضی رواتن تا یہ آتا کہ بموضع بیت اللحم ہما موضع کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ازاد گاہت محل ولادت ادعا ہما نماز ون بعد اسی بلک موضع میں گزر بو بلک پیر زنی من اللہ سرا اشتاتا گیا وہ آئی من توارکو وہ تی طرح فاق علا رسل کا یا محمد اے محمد وہ تی رفتارا کا مکی نرم کا منع گتو کارا نبی علیہ السلام فرمانی کہ من با آئی توجہ نکو میں ادامہ دارا وگا یہ راستی طرفا من یہ کسی شخصیت توار کو وہ طرفا کہ من کو تو کار ہم جواب نہ دا چپی طرفا دگری ہم نے توار کو من جواب نہ دا جبریل علیہ السلام رندہ عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رزان دنیا ہے گویا آئی دنیا عمر انچو دو آخر رستہ کہ آپ پی رزان ہوتا چمشہ آپ صورت پی رزان تی نظرہ ظاہر کرنے گبو وہاں توار جنوک یہود النصارہ مبلغ توار کنو کہتا بازی راتن تا یہاں تک آ ابلیس لعین ترے توار کو و خوب تو آنی جواب ندا اگر تو دنیا ہے اپی رزن ہے و ابلیس ہے گو یہود النصارہ دائی جواب بداتن تھی امت دنیا فرش تو آ شیطانی راہن طرف تمام رکھتے گتا تو آ یہود النصارہ مسئلہ کش اختیار کرتے گتا وہمی مسیح رتاہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل عزین کی بیت المقدس برسی وارد بھی رواتان تہا عجائب غرائب واقعات عالم برزخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دگا ہم پیش دارہ گھولتا عجائب در حقیقت نبی علیہ السلام امت نیک و بدی اعمال حقیقی رنگ و صورت و شکل کی پیغمبر علیہ السلام پیش دارہ گھولتا حول از اشی کہ میں ای جزئیات نام بگروں ای نقطہ اشی میں خدمت عرض کرنے بلا اشی کہ بے فاہمی کہ ہر عمل ایک انسانی کا نیکی یا بیدی اللہ جل علا شان ہوئے بارگاہ آئیا یک حقیقتی حج چھنے لہذا اگر آمال حقیقت مبوتی آیا چھتو کشکے با نوازن کرنے کے با قیامت روچا ہر عمل امنی کی ابدی ایک حقیقت ہی ہے سنو ہر ایک عمل یا ایک صورت و رنگ ہی ہے چنانچہ احادیث تھا پیغمبر علیہ السلام یہ آتا ہے کہ مومن وقتی کے قبر کا قبر تھا نماز روچک اور یہ عبادات کے انجام جاتے گن وظائف دینی بخوبی مردمانی شکل صورت تھا متشکل بن صورت بندن تو آئی کنار ہی آئی انت نندن آئی تسلہ دے اندر آپ بھی کسی تنہائی تہا آئی انیس بن آئی مونس دن خار بن اج ایک طرفی نماز ہی ہے دا اس رنان نندی ایک طرفی روچے گی ہے ایک طرفی حج ہی ہے ایک طرفی زکاة ہی ہے ایک طرفی قرآن ہی ہے اگر اہل اکارہ متو اکارہ انجام داتے گا اگر کوئی چیزاں وفادار ہوتا دنیا تا یہ کارانی انجام داتا یہ وظائفہ اشان قبر تہا اللہ شرعاتن بھی ایک صورت آئی مختلفی نورانی کہ آئی امراض بنت تسلائی بھی دیند آئی احساس وحشت وحدت یا آئی تنہائی مکن قبر تہا واضح ہر طرف کی قبر بلیات و عذاب اگر متوجہ بلا مثلا بدگی کوتا ہیا اشاہ حائز بند حائل بند مانے بند نماز روچک مانے بند نیرن قبرہ تو ایب برن چند نزبیت قبر آئی سلام ہمی ترتیبہ احادیث کا یا تا قیامت روچہ میدان محشرہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کسی کشان خوب وانتا زندگی تہا تلاوتی کو تگان اشان دو استون نبان آ انسان سرا ساہگی کنن یشان ایک صورت دے گوی قرآن مجید با ایک صورت دے گو دا حجر اسود بارا ہے حتا حدیث تا قیامت روچہ حجر اسود اللہ ایک صورت دے آئی زبان پر بھی آئی چند پر بھی اللہ بارگاہ یہ ہما حاجیانی کے با ایمان آئی شدست پر کتا حج مبرور آیان نصیب ہوتا حج مقبول آیان نصیب ہوتا در حق آیان گواہی دا اللہ دربارہ کہ اشان ایماندار آئے اللہ یہاں ترتیبہ موت بارہا شاید شما عشق ہوتا کہ اللہ جللہ علیہ شانہ قیامت روچا بہشتیان بے بہشت با دوزخیان دوزخ تہابا برائشی کے بے مردمہ اطلاع دے گا بھی کہ نو موت نہیں نہ دوزخی میرن دوزخ تا نہ بہشتی بہشتہ میرن موت اللہ بصورت یک گوران دی صورت دن فرشتیان فرمانی بین دوزخ و بہشت ہنچین جاہی بیارنتی کہ درستی بگندہ ہم دوزخی بگندہ ہم بہشتی وہ اعلان کرنگ دی کہ یہ موت بچاری تھی یہ گوران موت وانو بگندی بچا شروعات کہ موت سر بر رہ گی تو موت ہم موت دے گی بھی موت کشک بھی مارا اسی ہے کہ موت ختم ہے موت نہیں ہوتے شما مطمئن بھی عذاب تہا یا ہمیشہ مانا جہنمی معاذ اللہ یا تا مدتی کہ عذاب مدت بکات انتیو بے بہشت برے وا و بہشتی ہم ہمیشہ بہشت تانت آن نہ میرا چیئے نعمتا محروم نبا احادیث و روایات تہا سب ہاں چی مثال موجود ہیں کہ انسانی اعمال نیکی یا بدی ایک صورت پیدا آئی کنا قیامت روچا برزخ تا موت آباد تا قیامت آن صورت بھی ہر یک کیا دی احادیث حضرت نبی علیہ السلام فرمائی منی امت قیامت روچا چی قبران پاجیان ہر یک کی ایک صورت ہی ہے بازی شکل چو آفتا ہوا نورانی بازی چو ماہتا ہوا بازی چو افتارانی دینے بازی شکل خراب ہیں معاذ اللہ بازی دیر سیاہ ہیں بازی خوکانی صورت تہا پاوے بند بازی شادیانی صورت تہا پاوے کا نگے بند یہ چیئے ہیں یہ ہما انسانانی دنیا ہے اعتقاد و اعمال بودتے گیا اگر خوکی عقیدہ ہی داشتا قیامتا ہما عقیدہ بھائی سرا رنگ دور بند ہما رنگ تہا ظاہر بھی اگر گرکی افتاری کتا درتگ و وارتگ و ظلم و ستمی کتا آئی بہما گرکی لباس تہا پاوے کا نگے دی اگر شادی و میمون دونے مکر و فریب و ہیلے ہنر عادت و عقیدے بوٹا بہما صورت آئی طرح غلب ہے کب ہمارا رنگ ظاہر ہوئی وہ ایمان ہے گو قرآن ہے گو اسلام ہے نور کی چافتاب نورا نورانی تیرے کسی کے بھی این نورا امر حداری کو تک وہ رنگ باتا ہمیں نورانی دو آئی چہرے سرے غالب بھی تو قیامتا بہما رنگ پاد کرنے گی اللہ تعالیٰ جل علا شان ہو مار شمارا از دنیا و قیامت ہے از امروز و فردا ہے طرف گندگی شرم ساری و ذلت خاری نگاہ داری در ہر دو عالم اللہ کا گمار شمار سرخ روئی بندان ردیف تا داخل ہوئی اے حق درا ستود او احمد نهادنا جانا فدائنا تو یا سید الانام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانی دیم ترا ما روانہ بوتے ما یک ادے مردم دی کہ آیا یک جاہی مشغولن تخم ری چند زمین سرا کشار کنگن تخم پاشی کنگن تخم ریزی کنگن وقت کی تخمان کشان دیر نبی ہما ساتا بلا فاصلہ شام مزن گن روشک یاران آمادے بارہ برداری ببند رونو موش وقتا آمادہ و تیار بند آن شرونن تم موشن تم محصول برداری کنن چنایا دوبارہ آنی پدا ہما کشتگینا پدا مزن با ہما ساتا پدا بر جیند محصول دیند آش پدا رونن دوبارہ محصول دیند ہمیں ترتیبہ یہ سلسلہ قطع نبی لائن قطع برقرار ہیں منجس کو جبریل ایچ منظر اسلام کہہ رہا ہے تجا عمل صاحبانہ کے بھی اس صورت شانی عمل بطور استمرار برقرار ہے, بطریق دوام استمرار ہست نگار میں بھی. جبریل عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشا ہما مجاہدین کے دنیا عشا جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالہم و انفسہم, شہمان کی زندگی تھا اللہ راہ تھا بوتی مالانش ہم جہاد کو تو قربانی دا اوتی مالش ہم اللہ راہ تھا خرج کو تھا اوتی جانانش ہم اللہ دین خاطرہ بزحمت دا تھا. یہ ہم مجاہدان کی آیانی آمالا یک عمل یہ اللہ پاک 700 سر اضافے کند از 700 چند ہم گشتری کند وہ ہمیں پہ مشانی اجر برقرار بطریق استمرار قطع نبی او دوام آمیش شانی خیر و اجر موت کسانش اللہ دین خاطر کوشش کتا زحمت اس کا شتا اور زحمتان اللہ رائے گا نکا ہمیشہ ہر لحظے تہا ترقی کنانا سریس حفظت سر ترقی کنانا جا سرمانی کے دن ترا میں گزر بود میں یک ادھی دی آیاری بدن تمام برہنے گا ہمی جان دے بدن اس برہنے گے فقط آنی شرمگاہن سرا آنی عورت جنیزے سرا ستر سرا فقط شرمننگان سرا لاتی جار مر کوہنگی لچن تگو اپیر داتا گا آچھ بے لباسیا ہنچو بے ننگا برہنے کو جاندر رسوا و ذلیلن کے لباس ہم آنا پیرنی تمام بدن اس برہنے گے فقط آنی ہما مخصوصی آزایان سرا زرتگی کسیفی پارا شدہی محقری کوہنے کو پچ ان سرا ہمو دا ہما پکا ہما شرمننگان سرا ایرن و عشاء تو چار دست پادن جانورانی دولا مواشی پیما حیوانانی دولا زمین نسرا چرے گانت دار جائیانت دوک ایر برانت سنگ جائیانت کنتج جائیانت ہمیں پر حیوانانی دولا آس ایر برانت سنگ ورانت ایر برانت. جبریل علیہ السلام برانان تشریح کد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشان زانے کجا شخصانا یہ امت تہا ہما فردن کے زکاة اس فرض ہوتے ہو نگاتا گیش ہمارن کے مالان اس محفوظ کو فرد سرش کو اس کے ناسان سے حساب کو تو مور کو زکات رکھ بارہ درش پرہت ہوتی کہ چھتو شی زکات دے گی انگر زکات فرض نہیں منی سرا یا چھتو من بھی دیونی زکات مہمی چیزی نہیں شرمی نیت خدا یا آئیا بی ست و بی لباس و برہنک بھی دنیا تہا یارتا گا وکم کم ای عقل ای بسار ای فہم ای شعور ای فعالیت طاقت و قدرت ای صحت و تندرستی ای عقل و تدبیر کی چپین بکم آئینی چپین تجارت بکر چپین پولدار بھی چپین زحمت بکرشی ای تمام حص و حواس کیا داتا گیتا منی اللہ با آئی داتا گیتا ومن ہم ای مال پدا با آئی داتا گرنا تنو یاتا افلاتون موجودا کن بنگن محتاجا بکتے کنان مستحق تا اگر نہ یہ اللہ ہے بخت دولت بکار دانی نہیں جو تعید آسمانی نہیں اللہ جل وعلا سنت بندیانی ابتلاء و امتحان خاطر یہ مختلف حالات پیدا کو تگان شاہ ہو گدا ہو امیر ہو فقیر ہو مفلس ہو ثروت مند اگر نہ خالق ذوالجلال قادر درستانی یک رنگ بکوتے گدائی تہا امرنگ یا ثروت تہا در امرنگ آئی کہ اللہ پاک ہے تمام انسان کو تا بطور امتحان بخاطر ہم جنسانی ہم نوعانی خیر خواہی اندر دی یتیمان و بیوہ و جن و زنان خیر خواہی خاطرہ اللہ دین خدمت خاطرہ اللہ پاک برائے امتحان آئی ایمان آزمائش چل تہا یک کیا وہ عنوان زکاة آئی سرا فرض کو تا ہمشی تا ہم پر سپیش کر یہ قیامتا عالم برزخا موتا با تم محشرا آئی رنگ اسی آپ کلدور پولدار متمرد ثروت مند کہ دنیا تا چھ زکات دے گا سری تاب داہیر ہن رپیش کو مروشی آئی کہ بے دنیا پول باگ کیا جاؤ تھی عزتی نوٹیں بلند بکا وطا معزت پیش بجاری اجتماع تا مروشی تمام اہل اجتماع اجتماع تا تمام اہل محشر اجتماع تا بعد ای پہنی زلتا تحمل بکن تو بگن دی کہ بدنی برہنے گے شرمننگانی پرکت کھنگین جار چسپتا وہ آئی مثل حیوانا چار دست پادن تو سنگ دار جائی تو ڈلی تو پرتاری تو وہاں بیلائی کھا ارکان عزیزان من چھ اسلام مهمی ارکان و اسلام مهمی رکنان تحجیب رکن مسئلہ زکاة مروچی مردم زکاة دے گا شبہ خیالا اول زکاة دیا جنی اگر حج پہ ہم ہنچی مصرفان ہی دیں کہ شریعت تہا از زکاة قطع نہ ادائے میں بھی ہما مرکن ہوتی بیدن تی متدین تری مردم مربا ہما محتاج ہی دیں کہ پنائیے کہ ہم مالی بکا یک کاری آئی درد بوا پنائی زحمت بکشی منت آئی سرائر بھی نب عنوان توفا یوتی ظاہر منت آئی زکاة تحویل دن تو دن خالص لوجه اللہ برای فقراء یتاما جنوزاما چوریا بیویا بیوسی انسانانی کمک کی خاطرہ دستگیری خاطرہ لوجه اللہ شاز نادر سعادت مندی بندہ در کبھی کے زکاة بدین اور پورا مال زکاة در بکن اغراق و مبالغی مرید باقی ریمن اگر چنانچہ ہمی شہر چابہار ہر منطقے بلکی ہر شہر ہر ملک متمول ہوتی ملک مال زکاة بخوبی در بکنن یقین بخدا گمان نکنن آ ملک تا یک محتاجی جنوزامی چورے یتیمی بحالت احتیاج و بدبختی بمانی تو پجبو کبھی تمام پول دار ہوگا چند سال پیش ہمیر کلدارا مردمانی کل بوتا پاکستانی راز ظاہر بوتا ہوا مردمانی گوشتے ہیں چنی سہروچ اللہ شکاعت شکو پناہ چھ دشتیاری چند ملیون کلدار یارت ہمیر چاہ باہر سے جم کد کر راہی در بکبی بے بانک کی ریچک بے بانک شمی زکاة اگر دیگر بھی بوتے ہیں دشتیاری تمام ای غریب و فقیر سے ربوتا ہیں چاہ باہر کلدارا زکاة بے آتے ہیں چاہ باہر گداغر پیر سے ربوتا ہیں نبی علیہ السلام فرمائنتا اگر چنانچہ چھے آ پولداری کے آ محل تا زندگی کا 20% دور تر یک شخصی چھے گشنگی بمرید اللہ پاک آئیے مر گئے آئیے موت مسئول آئی خون قیامتا آ شہر پولداران قرار دا خدا مند متعال جل علا شان اعلان کتا ہے اے میری بندیا اگر شمارا وہ تی مال بکسی دے گی گئے تو بکسی منت ارکنے گی گئے وہ من چھ ہر کسا پر شما حق دار تروں کہ من شمار ای دوسری چیز داتا گا اب میں نہیں بھی دے یہ تو من بندے یہاں نہیں بھی دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ کسی زکاة مال کو ہچ مال یا حور نبی مگر ان کے آئیے تباہ کن دروازی کن آخرہ امر کے زکاة نہ رہتا بخوبی مالتا مخلوط نحور انہیں دے گنتی آپ منزلے ہمار ریش بیر و ناسور ان کے کم کم تمام بیان آسر ہی نہیں تو کسی نہیں خرابی کا امال از بین رو یا دریائی گھر کے کانتے یا آتشی سوچید یا دوز زیبا یا بدل وسیلے آئی تباہ برباد بھی آخر الامر رو یہ حدیث یہ حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے زکاة آئی سرا تربو تو نہ جاتی وہ کسی کے حج آئی فرض تو نہ رفت ادائی نہ کو اسی قیامت چما مردمان بھی اللہ دربارہ واپسی تمنا کنان دنیا تا بڑا پتر آرزو کنا اللہ پاک فرمانی قرآن مجید تہا کہ وقتی کہ من مجرمہ من دربارہ حاضر بن نا فرمانان گندا کہ میں محاذ تنگ یہ تھا خوابوش دنگے عذاب اپا ستیش ہر طرف نظر کنا جز عذاب خدا قہر خدا ناراضی خدا روز خوش بنایان نی نو آوقتی آرزو کن قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو ای وقتی نو مجرم اللہ دربارہ عرض کن اش اے اللہ منا دوبارہ پتا دنیا تہا بدر تو مہربانی کن منی حساب و کتابا مکتین و ختم کا من ایران دی عذاب مدے رسوام کا یک بڑی دگا تو فدا من دنیا طرفا واپس را بجا آ وقتی من چوتی شمی آئی حبر باور نکتا من یقین نکو یہ حبر آنسرا نو محوب عبرت کنو من بے چشم و عدیس دا او دا من رو صالح انی کی عمل انجام دے اللہ پاک فرمانی کلا انہا کلمت ہوا قائلہا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ہرگز ای پین نبی ای آرزو پورا کنگ نبان ای ہنچین حبری کہ آئی ود کنتی رو فریاد کن کی فریاد ہے ہچ فریاد رسنی یہ در آئی کس گوش نداری اللہ پاک جل را شان فرمانی تو آدھی کے عذاب آنگا دیما ہستند آنی واسطا کجا پتا واپس روت دنیا تا دنیا تا پیغمبر نیا قرآن رہ جائے نبو تبلیغ کنگ نبو کشک نبو آوستی تو عبرت نکو نو کی روت بہترین تو تمنا کنے بہترین عمل انجام دے نو تو زکاة دے نو تو نماز کنے نو تو توحید پرست دے نو تو خدا پرست دے کلا ہرگز نوتی آرزو ہنو قبول نبی صحابی فرمانی کے ان کسانی تو کا کہ چھی آرزو کنن چھی وبالش بسریے ہما کس کے حج فرض متگو نرفتا آہم ہوا رنتگو ہمی پریاد کن وہ ہما کس زکاتی فرض متگو نداتا کی آئی ہم چنشان بھی کمی فریاد کن کہ رب رجعون اے اللہ من واپس بکا نمہ زکات دو من واپس کن نمہ کو حج دو اللہ تعالیٰ دلہ علیہ شانہ تمام اہل اسلام بے تمامی وظائف دینیہ قیام کرنے کے توفیق بدان ترک ارکان اسلام ہے اسلام ارکان ترک دے کوتا ہی اللہ پاک جل جلالہ شان و مارد رستانا حفظ بکن دو نگہ بدار میری علیہ الصلات و السلام فرمانی کی ایک ادعی دگر مندی کہ اشان فرشتیان سنگ کو وہانی سرگانا بے سنگ جنن تو شیل چینن تیش سنگ لگتے کہ ملک جن بہا مجرم سرا یہ سر شیل چیئے کے بارے وہ سنگ لیٹ گری تو رو ایک طرف کے بھی آپ رشتہ میدان کا سنگ چنے گا تا سنگ چن تو یہ آمادے کا آئی سرگ ہم چاری پتا آمادے ہیں پتا تیار ہے آج سالے میں وہ دوبارہ ہی دیو تو یہ سنگ پتا جنتی وہ سرگا پتا ہم آپ سرگی نابود بھی تشیر چی تو از بین رو وہ سنگ لیٹ گری تو فرشتہ پتا رو سنگ چنے گا سنگ کی آری شی سر پتا تیار ہے تو آج پتا ہی جن ان ہمیں ترتیب یہ عملہ ادامہ ہے جبریل عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہما بدبختن کچھ فرضی عبادت و نمازہ ایسا سرگردانی کو صبح اذان دے گا وہ آئیے سر ناز بردارت و نازکین گندلانی کو تکیہ و سر جہانی سر ابو پانی سر یہ رات شاتی نبو کی سر رات سر جہانی اس گند مسئلہ حضری بدا اللہ منادی اللہ اکبر ندائے کو آواز دا مسجد طرف توار کو آئیے سر نرمین بزین تکیان سر آرام کرے گا میں روچی ہمیں آرام سزا اشین کی ایپے میں آئیے بعد سنگ بسر بار تو بشیر چیز رہ گی لیکن ادھائی دگروں دی واجہ فرمانی کہ آئین دیما منجل ایرتا بعض منزلان تہا گراستگی آمادین گوشتت لذیذین خوشبوئی ہی رہا بعضی منزل چھکے سیفین و کرم گرتے و کسیتگین گوشتت سرتگی رہا پور رہتا ادھری مردین و جنین پھر رہتا گتا اشا آتمیزین پاکین خوبین خوشبوئین گوشتانش وین کو تو ہما گندین و پھر اتنی گوشتان سرہ پھر رہتا گتا تو ہوا نچوند گتا جبریل عرض کو یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ہما زانیان ہما زناخورن ہما زانی و زانیی مردین و جنینن کہ اشا شاک کے بوت وہ تی حلالین طیبین پاکین نکاہ ہے جنینہ مردینان حسد جب اس طرح آئیے گا بلند ہوتی رفت ہوتی کسیفی حرامی یار کے رواقتا سباہا وامی پہم آج جنینہ ہما خبیصہ ہما پلیتی منحوسی جنینانا زانیہ و زناکاری ہیں کہ چوتے مردین حلالی گندلہ بلند بوتا نجسی یار کر رابط وابط شپی بسر کو مروچی آن حالت بھی ایک ایفیت وہ ہمیں روایات تہا ہستے ہیں کہ دیکھ جائے آن حضرت فرمانی میں ادھائی جنینہ جی آنی پستان و گودانا بستگن تو درستگن بردہ تنگتگن لونجا آگے زانا خدا قہر تناب گوانی جسمانی گر و گودانا بستگن تو آگے زانا تو لونجا کانا جہنم تنوران تہا آس آئین سرا گپ بند گئے جبریل علیہ السلام عرض کو کہ اشان زانین جنینانا کشانی گودان چو بستگن تو آوزان اللہ جانا مروشی ہنچو کو ترک یک طرفی ترک زکاة یک طرفی ترک نماز یک طرفی چا حج بھی اتنائی چا اللہ توحیدہ بھی توجہی اور یک طرفی اپنی مفاسد کسافت ہاں میں اجتماع اس گندہ کتا خدا رسول زمانہ پیغمبر خلفاء زمانہ تھا تمام مدت خلافت دور خلافت خلفاء راشدین 35 سال خلافت تھا اگر حساب کرے 4-5 دن گشتے تمام ملک تھا پیش نہ آگ پیش آتا سزا دے روتا مروچی یک کوچکتر شہری میں اجتماع تھا تنہا منسون چہوار شب روچے زناہم حساب کرنے آج سدھا تعداد 24 سال تھا تجاوز کرنا اندازہ تجویز گزارش رسوا کنو کی سر جہل کنو کی گزارش ای شہرتا دو من رسی کہ جنین دلال جنینانی گو آن برا زنا آمادے کنا منزلانی تا اے غیور مردینان غیرت مند بھی وشمارا خوشخبری دو ان دولت قانونی طور شمارا بشمے عفت سر حملہ کنا گا بے حیاء و بے غیرت نگن کہ دولت شمارا سزائی دا خوشبختانہ ہم آپ ان کے اسلام قانون یہ مادے ابلاغ کتا مروچی ہم دولت قانون شاہنشاہی ایران قانون ہمشی ہے کہ ہر مردی ہوتی گندر سرا ناپاک مردی ہوتی جنینا بگن دی قتلی بکا ہمودا ہر دنانا صدرے بھی داد جاتا قانون کا زانی مردینا لکی تبلیغان کنا شہران تاکوڑے قانون ہے جنینا گرش دارگ نبا قانون ہے کیسے اچھی قانون ہے دولت ہم زاکی ایدی قانونی ہے قانونی میں قانون دولت ہے ہمشی کہ ہر مردہ ہوتی گندر سرا اجنبی ہے دیگو تی جنینا زنا کرنے گوائی جنینا ہر دن بکشی ہما لحظہ آئی تبر ایک لگی دار جاتا من ذمہ دار قانون ہے یہ حبرتات یک ساعت یہ حفظ تحقیقات آباز داشت نبی یک ساعت لحظہ یا زندان کنگ نبی وقتی کے بر فکر ہم چو ماتلے کے بر رسی کنگ بھی تحقیق بھی اللہ کے جریان ہمیں دول بھتے وہ اشیاء کوشتا ہم بلوچ اسلام تا تک تو گھنچے ماجرہ بھتے شما عشقتا ہم تبر اے کنگ بھتے گا ہمیں اطراف تا ہی چانہ ہنچی جریانی بھتے گا مرد ہما لحظہ ہم تو تبر اے کنگ بھتے گا تپنگی کاشا کی تپنگی ہم انعام دیا گی بھتے گا دکبارہ بھائی خوب جوان مردی کاری گی مرچی ہر کدو آئی حالش عشق تک مردم آزاد آزادی مانا اسی کہ جنہیں اس حلالی مرد داتا شپا پاوے لندر گرو گرو بواستی بلا تشی تو جاک قانون یہ پہنے بے قانونی آنے تحمل کا بازار تا ہر کجا کابارا رستا بلا تشوی مسلمانی جنین ننگ جامع لوگ شپا ستا بو جنین دعوت کے نار دوانی جنکان زورن تو درن تو دھر بازار کرن تو زنا دروازہ شپچ کتا ومن نگن دو غیرت مند مردی کے گوشی تک آن بدے نظام چبی میں ترسی دل کرتا اگر دست کے نرسی بو قانون مراجعہ بکنی اپیمین جنین اپیمین دلال اشاہ مستحق سزاین مستحق تازیرن مستحق زندان از نظر قانون اپیمین افت فروشان ناموس فروشان کے علاوہ بوتی ناموس فروشی دگران دختران ناموسا بحال کرا اینا اشاہ مستحق شدید ترین سزاین ہنگی قانون تا تاکہ پیمینان پردے دار ایک ہزار ہائے دگر پردے دی کنگ بھی پشت پردہ یہ پیمین بات بے قانونہ ایرام کنگ بان تاکہ رسوہ بن آئین خاندہ اللہ تعالیٰ جل اللہ علیہ شانو بے ناموسی بے حیائی داغا چھمے اجتماع تہا دور بکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای اجائر کے ملاحظے فرما انتیان ادامے شہا ہمیں ترتیبہ سود خورانی بارے نبی علیہ السلام تصریحات موجود ہیں دلو بازی مجرمانی بارے وقت تمام ہوتا من چمجھے تمام کرنو وہ آدھگی مطالب انشاءاللہ آئندہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل اللہ علیہ شانو مارا چاہ اسلام میں بیان کو دیکھئے احکاما عبرت سبق حاصل کرنے کے توفیق بھی جانتا مطابق پیغمبر گوشتگینا مارا اللہ پاک عمل توفیق اطابق واضح ہر چیز اللہ اللہ رسولہ مارے کتا مارا چنایاں بر حضر بوگے اجتناب کے لگے پرہیز کے لگے بر کنار بوگے توفیق اللہ پاک عطا فرمائے بلغ الولا کمالہ کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ جذبہ دار بلند چشم و گوش از اسوئے چین حیات شروع بکنه به حضرت زهرای روش را نقش قدمان قربان ببین تایی مسلمان خاتون فاطمه وار فاطمه مانند و مثال رفتار بکنه چه نتیجه گیره؟ تا حسینی برگ تا بار آورد تا حسینی شاخ تا بار آورد موسم پیشین به گلزار آورد فرمانی دیگه خاطره که تاکه خدا بگم که تا اگر ایبن روش و رفتار و اصوه و طریقه و سنت حضرت فاطمه و زهرای دوتی حجاب داری و پرده داری نها صدر و حیا و غیرت تا حفظ بکنه و هر دیواره و هر نوٹوکه و هر سوره و عروسه تو عروسک قرار مده و تا تو سلوک مکنه و تا سنگین و آبرودار مکنه این نتیجه گیره که چه تایی درخت شاه هم حسین پیمی بر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ در زمان خلافت و بر وقتی که مسند آرائی جانشینی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که وارد بو فاروق اعظم با استقبال فاضی و تواریک و تی کناری نندی وشتی این مسند سرا ای برزین جاهی که پا من جور بودتا اشی سرا چه من حتی ای خباب لائق ترک اده بنندی هرچک ایشی همه شخصین که برای اسلاما چنان مظلومانه در مکهشی زندگی کد که وقتی که مسلمان بود در نظر اهل مکه سنادید و سرداران مکه کافرین چنان حقیرت و اینقدر ظلمش ایشی سر کد که دست و پادانش گردشی کمرش اشکرانی سرا جلانی سرا چشی اشکرانی سرش واپین کمرش داشت که چی بدنه چیز گوشتانی آی بود گوشان اشکد و آی بدنه جسم آب و خونه بیان و چربیان آسا خاموش کو اشکرانا اما مجال نه که خلاف توحید و ایمان و رسالت حقانیتا کلمه شرک چای زبان در بیه دولت تکبیر خلوان حضرت صحیب رومی یک غلام رومی ها همین اسلام یک پیامبر غلامی هست که به عظمت و ارتفاع بارت سرگن به وقتی که فاروق اعظم خلیفه عادل جانشین بر حق رسول خدا پدر زن رسول خدا علیه السلام وقتی که بر اثر شمشیر ظالمانه ابو لولو ملعون نزدیک به شهادت بی وصیت فرمایمی که بعد از من تا زمانی که اهل شورای جانشین پیامبر مقرر نکوتا مسلمانانی رتق و فتق و خلافت و اختیار در دست صحیب رومی همی غلامند و من جاگاه بر محراب پیغمبر همای حقداری بوشتی نماز بدن و من نماز جنازه هم بجای دل سردار و دل خوب صحابه که از لحاظ نصر دیما ترن همی غلام مسلمان صحیب من نماز جنازه بدن صحیب رومی یه بر پیامبر عظیم تعلیم و تربیت کمال که سلمان فارسی پیمین غلامیا حسن بصری پیمین غلامیا به آن مقام اوج و بلندی و ارتفاع رسینید سلمان گوشی سلمان و منا اهل البیت سلمان از می اهل بیت حساب سلمان درینی نه اگر سلمان چه اصفهانی حتا هم میگین اگر صحیب چه رومی حتا هم میگین اگر بلال چه حبشی حتا هم میگین ای پیامبرین که ای درس مساوات دن به دنیا امتیازات هم نابود کن شاها گدایا در یک صفه بشتاینی پوست رنگ اسپیتی سیاهی خوشرنگی زیبایی بدرنگی تا فامینداری ہے، بے فامیلی ہے، امتیازانا ختم کن چه جامعه هستی و فرمانی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کسی در شرشمیان شما خدا ترستر، دی ایماندارتر، دیندارتر، نمازگزارتر، روچگ پابندتر، دستورات قرآن و سنت پایبندتر، همایی خدای دربارا مقربتر و معززتر و بزرگوارتر و برتری الله دربارا برتری بر مبنای امتیازات قومی و رنگی و پوستی و نسبی و فامیلی نه، بلکه بر مبنای ایمان و عمل صالح. پیامبری که آیه سطوت و عظمت نه تنها قیصر و کسرای عظمتان پایمال کن، بخوابش یکسان کن، نازلات و عزا برابر دگرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. ارشاد فرمائیم که اذا حلق کسرا فلا کسرا بعدا، اذا حلق قیصر فلا قیصر بعدا، کسرا و قیصر که حلق ہوتا رند آیند کسرا و قیصر نبی. شاہی نظام خاک بخاک یکسان بھی فرمائیم، ای امپراتورانی که وطی اگر قدرتی سر افتخار کنن شان که نابود بودن، اسلام جان نصاران که نابود کنن دیگه، بری قیصرش که نابود کن، در روم قیصری سر کست نکن، وقتی که کسرا در ایران سرنگون بود به وسیله مجاهدین اسلام، سربازان اسلام، پروانیان لا اله الا الله محمد رسول الله، دیگه بری کسرا سر کست نکن. ایمان کسرا ایمان و ہے یقین ہی ہے یا نہ، دیکھ میرے کسرا یاد حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، حملہ بر فارس آباد، کسی توان به نام کسرا بر مسند عریق قدرت خود نمایی بگا، قربان امام انبیاء بتی صداقتا، قربان بتی گفتارانی راستیا، زمین آسمان بوتنگان، آسمان زمین بوتنگان، ولی محمد عربی خدا همی و ابی علیه السلام یک کلمه پس و پیش بوتنگان، خلا بوتنگان. آی فرمایین که کسرا که حلال بودنه کسرا نید، ولی تماشات و دیت من تو بودی چما رضا شاه چوکا گوش محمد رضا شاه کسرا نهت بدبخت، ولی بدبختی هم رسید همه شومه جاگاها تخت جمشی دارم کرسی سرم نشت جشن گفت وشتی که کوروش بخواب خوش بخواب، لوٹتی کسرویتا در ایران زندگی بکن، لوٹتی که دوباره ایران بها کسرویتا کسراگریا زندگی بکن، انگا همه خیمه ها پوچان چادران آئی جشنه هستن، من رفته بودا انگا همه سندلیان یه رنگ آئیه بطو گشتو کبابانی وروکی پادشاه وزیرانی حتو وارت رفتن، آئیه یه گستاخانه بی ادبانه ای بی ارزشی کلمه ایش گوش داشت که نشتو تی سخنی شروع کو کوروش بخواب خوش بخواب، ای خاک برسر که خاک برسر بوده، لوٹتی در ایران کسرویتا زندگ بکن، خدای چی کو دیستو یا ندیستو، چی که خدای بنده مقبول، خدای آخرین نبی صادق مسدود علیه السلام مبارک زبان یک روچ یک کلمه دره تگه اذا حلق کسرا فلا کسرا باده، لفتی کسرا حلق بو کسرا تدا دوباره ایران که زندگ نبی و آم مرد که لوٹی دوباره کسرا ناره بلند بکن، آهم تو سرنگون بی سرنگون بو یا نبو، خاک به سر بو یا نبو، همه روچی که چه ایران درد قسم به خدا همه روچی که نمروچ واب تها وابوندید که زبال دانی تها محمد رضا شاه وشتاتا وزیران توارکن کسی جواب ندهن، حشتری لاغری نگونین رخت سرین تو یک چادری فقط یک مهار معمولی پر زمین کبتا توارش که مهار به دست بدهن کسی جواب ندهن، سه چار نفر وشتاتا من رسیتون سلام علیکم کو من گو وده شاه تو گو ای اقل و خیرات کو مملکت کنی سر سلطنت کو چه هدر کارهای کسی فید کو و بدترین کارت ایشیه که تو تاریخ شمس ہجری شمسی جہا تاریخ شاہنشاہی یار تیر کو تلوٹے پیغمبر یاد وارے ہجرتا تو ایمال کنے بیتی شاہنشاہی تا جاگزین بکنے و بزرگ ترین جناب تیشیت کہ تو 2500 سالہ شاہنشاہی ایران جاشن گیر کو بیت المال پولت خرج کتا و سلام رسمیت و ایر کو تگت کہ روز آئے مخصوص تی سلام رسمیت بیا سردر بکنا سرخم بکنا انسان انسانا نا فرمائی کی بیان ایدی ما بندگی بکنا من فکر نکنم تو انسان عاقلیه تو این کاران دستور بده من گمان کتا تی چاپلوسین درباریان این کاران کتا که وده دوستاز بکنه گوشتی جوابی ده منا گوشتی ما دستور داده بودیم ولی لغوش کردیم لغوش کردیم شیعه باد کسا جواب نده هشتر مهاری چک کو پگا کو بیم به قبرستان راه دهیم من جواب پاده هتون سهینات و انگه شاه ایران تهایا من همی روچه زوره حرکت کو سرواز را تو بوده سرکت بودتون مشتی اخبار دعا گوشتا شاه مرو چه در آتا شده مولی صاحبی من حال ده منگو انشاءالله پر میراگ رفته دوباره نید مشتی چطور منگو من چواب دیتا که به قبرستان رو بگه بودتا چیزی که چنا پیغمبر زبان در حتا حرکت با آی معار زیکند خدای زلجلال آی سراب تلار چنان جند کد مغزی متلاشی بود هرکس بود ویشی محدود به یک فردی نهی که محمد رضا شاه و رضا شاه نهی هر کسی ادعایان بکن همه خدا برلتی قدرت و قهاریت و جلال جبروت بر کلار این گوهی مبارزه بکن ای پیغمبر یاد لایقه همواره سر زبان ها ببی همیشه چه ذهنا فراموش نبی ای زندگی اسوه حسنا ببی وقتی سراقه بن مالک تعقیب کن در سفر هجرت پیغمبر حضرت صدیق اکبر قریشا جایزه مقرر کرد هر که پیغمبر و ابوبکر را بکشید سرانش بیاری یا جندش دست بر بدن زندگی ها بیاری تحویل ما بده صد هشتری ده سراقه بن مالک بشی من بی تمام نشته تو متی قبیله دیوار تها یا کیا گشتی دو سه نفر من دیتا دو هشتر بودتگان چهار نفر جماز بودتا چهار طرف ها گستا رفتگان لحتی اگو که شادی همه یا ببن که قریشا گوشتا بلکه محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشا جائزا مقرر کتا سراقه گوشی منا یقین بود که همه هم بل من لوٹی آدگ مردمان گول بزنو رد بده که آیا اجازه مگرم من برو اجازه بگیرو من بابا شما در چه فکری آیا چند روچی آنی حال آیا و تا مرو چکا آب سری سر کتا هم بتا مرو چی راه گذار مچی ایشی دیتا که یکی زن کهی بباشا ایدگ مردم شان من پت رو آپی من گو بلی شان مزانا من یقین که همیشه بل بلی سدی حشدنا تن هم مواد بگیرو شان رو شان کشکاری نه این چار نفر دو نفره با مواد مسلح کن رو من گوام کو چپون جلو و پشتاو تو سلاح و زردن نیزا و تیرکمان و شمشیر و اسپار و امکانات و زره تیز رفتار این اسبی زرد و حرکتون کو اندن با تاقیب و تا اینکه یه جای رسین تن تو پیغمبر با اطمینان رو بگا هیچ ایدیم آدم چکی نزه ولی ابو بکر صدیق ایدیم آدم چارانا مثل پدر مهربان مادر مهربانی که منی فرزند گزن دیچ اینی مگو آنی مگو مرس اما پیغمبر شان شجاعت دیشی که آیی از هر گزند در امان هیچ فکری نی راحت این دیمارو ولی صدیق قلب شفیق گوارا اینکه مبادا من آقا یا آسیبی چی دیمو چا دیم برسی مرتب چاری اینگو آنگو باری اوزای پایی ترو حرکت کن سراقه گواهی دن این بره شما نزی که رسیتو من اشکو ابو بکر اگو یا رسول الله تعقیب کنو که میرانده پیدا گیم مشتی میں ترس بلیه تو شما نزدیک تر رستم پیغمبرا چک زمین نمیگا پیغمبرا که چک زمینی از تا کندان ایر رفت زمین تا کب تو ما دوباره ما حرکت دا اسباب پدا سوار بودتون دو میرن دا همی دول بودتون تا آخرا که ای دول بود منظام که یه شخص بر حق کنگو ایشی مبارزه مشکل من وقتا که رسیم مگو وجه آر که حبر اندرو تماما من زانو خدا تر غالب کن تر خدا پیروز کن بچار یک انسان فهم ایده ای انگه کافر هم ولی درک کن پیغمبرا که در حال بقول معروف بلا تشبیه در حال فرار از دست کافر آن مکه در حین سفر هجرت بوتی یار غار و با رهنمای سفر عبدالله ابن اوریکت کافر ای تشخیص دم چی اوزا ایشی مبارزه هیچ طاقتی گوشی مبارزه کتن نکن خدا به تدریج ایشی قدرت سکه یا طاقت تمام روی زمین سر میدنی مشو وجه من یک امان نامه بده یک کاغذی من یاد داشته بده که یک روچی تی جند تی جانشین تی طرفدار به قدرت رسیدن و این ملک تمام گرگ بودتا منا کسی دلسیح مکم پی احبرگی منا امان نامه بنیست بده پیغمبر فرمانی وقت صدیقه که امان نامه بنیست بده و واجه جمله فرمانی آروشی که تاریخ بعد از 16-17 سال آئی صداقه که بچم مشاهده کن پیغمبر فرمانی که سراقه چطور به تو آل حضر من مروچی که سرای سنگیان و پادشاه ایران تی دستان تها گندگو سفر هجرت تا پیغمبر ایه برگا اما دوره خلافت فاروق اعظمیه حد اقل 15-16 سال دقیق تاریخ من محاسبه نکدوم و فنرسه که داری دقیقه برش ما بوشنون ولی حد اقل 15-16 سال 16-17 سال حد اقل انتی چی جریانه بعد دنیا ایشی واقعیت اگلی ایران فتح بی کسرا سرنگون بی کسرای خزانه یا کسرای شاهی لباس شاهی تاج شاهی توازر بفتی شاهی سنگک پادشان سنگه مخصوصی مردینانی مردینی گر دستاکو مخصوصی جشنان روچان یارک بودتا مسجد نبویه یرکنک بودتا حضرت فاروق اعظم دربارا تی غنیمتان تقسیم بکن خلیفه مسلمین جانشین پیامبر علیه السلام فاروق اعظم و ایتا گوشک بو که ای کسرای سنگیانا ای کسرای تاجه فاروق اعظم دوار فرده که سراقه بن مالک حمده کجای سراقه؟ سراقه پادشی بیاینگو بیا نزدیک اوگا من واجه های گروچی جمله ای گوشتا ما ای صداقه تا دنیا پیش دار آئینا سراقه نزدیکیه حضرت عمر فرمانی تاجه دو سراقه کسرای ایران تاجه تو سراقه تا تاجه به سراقه سر ایرگان کسرای ایران و شاه ایران به قول آنا شهنشاه ایران سنگیانا سراقه دستان اتحادان نو پدا اشتاییم تو چه بوش در میان جمعیت بوش نشان دنیا بگندی خوزار بگنده که من آقای 18-17 سال پیش پیشی میگویی کتگی جمله ای که در حین سفر و راه رو بگا سفر هجرتی گشتگر دنیا به چمی مشاهده بگم و بوش خدای شکر بجا بیار بوش الله اکبر الحمد لله الذي صلبهما انكسرا ابن هرمز وعلبسهما سراقة ابن مالك الأعرابي بأواز بلند وش مردم بشكونا الله أكبر ستايش خدايا كي تاجو تخت تاجو سنگي چه سراقة چه كسرا ايرانا پج گفتند چایی بده در کتند چنایی پج گرایندند و منوچی بدوی بدوین عربی نشین سراقه بن مالکی پوشان انتگر خدای زم جناب ویتی نبی فرمان گفتاری راست فرمائی باز غلف و عدب و ببخشی دیر بود و این موضوع به وقتا کلی تمام بی وقتا تمام بند بقول سادی دفتر تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف اعتماد دیم ولی اقبال این چند جمله شعر من او پار نروکم هم پراش مموانو کده همین منی متع رایز زمین اتا اقبال گشته کن بود انسان در جهان انسان تراز ناکسو نابود مندو زیر دست صدوت کسرا و قیصر رهزنش مصطفى گردنا نخچیر سر نخچیر گیر خبر از بیست انسانیت جامعه وضعیت اقبال بیان که من ترجمه کنه که معذورم که وقت تمام و منی پایان سخن همی اشعارا کسانی که ادبیات زانند خود به خود پی برند که اقبال با چه نقطه سنجی نبی کریم علیه السلام قبل بیست ای اوضاع طرف اشاره کن صاحب آرنگ و هم پیرکنشت باج بر کشت خرابه و نوشت در کلیسا فروش بهر این سید زبون دامی بدوش بر همان گل از خیابا نشب با خرمنش مغزاد با آتش سبار از غلامی فطرت او دون شده نغمه ها اندر نی او خون شده اقبال اوشی ای انسانیت جامعه کیفیت خلاصیت که اقبالی بیان کن وضعیت جامعه بشری ای رنگ است نه چه اسقف نیمگا خیری است نه چه پوپ نیمگا به مسیحی پیروا چیزی رسه نه چه برهمنا بودایی و هندو پیشوایا چیزی دستگیر بود کسرا و کسر کار و ظلم و جباریت و جابریت است کاهن مال فریبکاری و پلوارت هر کسا حتی صاحب تاج صاحب تاجا بل تو گودڑی پوشی ملنگ و فقیر هم دنبال چپاول گری و غارت گری یہ انسانیت جامعیات یہ وضعیت انسانیت اشیت کے چه غلامی و خلاصہ از غلامی فطرت او دور شده انسانیت فطرت چه مختلف قسمی بند و اسارت و غلامی ها چه غلامی سببا ای فطرات به پستی نهایت آرسته گرد انسانیت تا اینکه لطف کرم الهی شامل حال بود چی بو؟ تا امین حق به حق دا راس پا دگارا مسند شاہ سپار صلی اللہ علیہ وسلم شولہ از مرد کستر کشاد کوه کن را پایه پرویز داد کوه کن پرویز تقابل تشابه ها که اقبال آیارتا شه ایران جغرافیا دان و تاریخ دان ملوک ایران تاریخ دان پی برتنگ بارے کار بندان رفزود خاجگی از کار فرما یار جان اندر تن آدم دویر بند را باز از خدا وندان خریر پس زادن دنیا یک و هم مرگ آتش خانه و دیر و شمن نقش نو بر صفحه دمید امت گیتی گشائی آفرید اقبال ای گفتگو پیرامون اوتیس واضحه ای گو آقای کل تمجید و تعریف بازم گرچه دنیای گفته هم محدود هم ولی بازم ادامه دارید وقت من این تایی اجابه نگرم تا همه دی اکتفا کنم که اخوال گوشی که در چین عالم نابودی و بدبختی و بی بندواری الله امینی برای امت رهدا که آیا امتی گیتی گشای بوجودیا چه غلامان روزگار که دست و پاد و بدنش در زنجیرهای اسارت گرفتارتن یک همچی ملتی ای پیغمبر تربیت کو که آیی جهان فاتح بود دنیای فتح کننده بود وی محکم بدارید و تی حجابا مضبوط کنید و تی پردیان محکم بکنید و تی آبروان میلید که آی سرا یک بافی خدا نکرده بیید و تی دامونا میلید که معاذ الله آی سرا یک لکه و داغی بدی مکبی تا فرزندانی وجود تا همی انقلاب همی ایمان و غیرت و حیا و عفت موجود بید خیر ناموس ما تابتا و سرمایه فانوس ما سینته تمہارا رحمت قوت دین و اساس ملت کودک چون لبز شیر تو شوز لا اله آموختی او را نخوز مبارک بی به همه مادری که آه این تربیت مطلبی و اولین باری که فرزند آیه بگو گایی و حبر کبی آی زبان سر لا اله الا الله محمد رسول الله جاری کنه این دوش یک حدیث یه آیه تا که آ فرزند آ انسانی که آیه به حبر کبگ اولین خبری که ای زبان سرا تلقین و تر لا اله الا الله ببی و آی مرگ وقتا ای آخری کلمه لا اله الا الله ببی یقینا جنت داخل بود آی دیوان این چیز جلو گیتا نشن رو گیتا انشاء اقبال ماتان خطاب کندی تیمون بشی کودک ما چون لبد شیر تو شد لا اله آموختی او را نخواست می تراشد مهر تا اطوار ما فکر ما گفتار ما کردار ما می تراشد مهر تا اطوار ما فکر ما گفتار ما کردار ما ای مقامات جذبها دارد بلند چشم و هوش از قصوه زهرا مبند فرمانی که ای مادر مسلمان